Toch voor een amendement dat deze klinieken er moeten komen. Maar wat gaat dat betekenen voor de post-covid-patiënten? Daarover gaan we het komend half uur praten. En dat doen we vanavond met Julian Bussoff. Hij is Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Jolande Sap, voorzitter van het maatschappelijk impact team, het MIT. We hebben ook contact met hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. En met Joost Klappen. Hij is zelf long-covid-patiënt en ook medeoprichter van de patiëntengroep Long-Covid Nederland. Goedenavond allemaal. Fijn dat u hier allemaal bent. Meneer Bussoff, u ook gefeliciteerd, want met uw abonnement wordt er 27 miljoen euro beschikbaar gesteld om polyklinieken in ziekenhuizen te gaan openen. Dinsdag werd al bekend dat ook de PVV dat voorstel zou gaan steunen. Vandaag draaiden ook D66 en de VVD. Wat zegt dat wat u betreft? Nou, het is volgens mij vooral heel erg mooi nieuws voor al die post-covid-patiënten. We hebben natuurlijk zo'n 500.000 mensen met post-covid in Nederland, waarvan echt duizenden kinderen en volwassenen met ernstige klachten. En zij hadden eigenlijk niet echt een plek waar zij naartoe konden. Werden van het kastje naar de muur gestuurd. Dat leverde hele schrijnende situaties op. Ja, en dit is volgens mij echt heel mooi nieuws dat er nu die post-covid-klinieken voor hun gaan komen. Ja, en toch eventjes politiek, want u riep dit al langer, maar er waren ook partijen, inclusief de minister, behoorlijk tegen. Wat heeft tot die draai bij hen geleid, denkt u? Nou, om heel eerlijk te zijn, was er natuurlijk bij partijen zoals ook Nieuw Sociaal Contract, PVV, BBB. Ook die partijen waren eigenlijk groot voorstander van deze post-covid-klinieken. Maar toen zij met elkaar gingen praten, was het onzeker of zij hun woord zouden houden. Of ze ook echt dit voorstel om boter bij de vis te leveren en deze post-covid-klinieken van geld te voorzien, of ze dat zouden steunen. En die onzekerheid is dinsdag door de PVV weggenomen. Zij zeiden toen, we gaan het steunen. En uiteindelijk heeft iedereen het bijna gesteund in de Kamer. En ik denk dat dat een mooi staaltje politiek is. Omdat we als politiek laten zien dat we niet alleen bezig zijn met elkaar en met elkaar praten, maar dat we ook bezig zijn met het oplossen van problemen van mensen. Ja. Om te beginnen de problemen van mensen met post-covid. Ja. En waarom vindt u het belangrijk dat die klinieken er komen? Nou, om twee redenen eigenlijk. Eén, omdat er nu niet echt een plek is waar mensen met post-covid naartoe kunnen. En ik denk dat we zien in andere landen dat het heel zinvol is als zo'n plek er wel is. Omdat je dan soms wat kan doen aan het behandelen en bestrijden van symptomen die mensen met post-covid hebben. Er is nog geen genezende behandeling, maar je kan wel wat doen aan de symptomen. Dus dan is het heel handig en nodig dat er zo'n plek is. Dat is één. En het tweede is dat het ook zinvol is dat er zo'n plek komt waar mensen naartoe kunnen, of verschillende plekken komen in Nederland waar mensen met post-covid naartoe kunnen, zodat heel veel specialisten heel veel van deze mensen gaan zien en ook kennis kunnen opdoen om hopelijk wel tot een betere behandeling van post-covid te kunnen komen op termijn. Ja. Meneer Klappen, u bent zelf een long-covid-patiënt. Wat was uw eerste reactie op dit nieuws? Ja, dit is natuurlijk geweldig nieuws. Voor mijzelf, maar met name voor alle patiënten, alle long-covid-patiënten. De 450.000 die er in Nederland zijn, maar met name de 100.000 die zo ernstig geïnvalideerd zijn dat ze niet kunnen werken, niet sociaal actief kunnen zijn, geen hun normale relaties met partner, met kinderen kunnen onderhouden. Maar ook voor alle andere infectieziekten, Q-koorts, Lyme, MECVS-patiënten, want het is breder. Ja. Die hebben hier nog veel langer op gewacht, dus heel belangrijk. Ja, want dat wordt ook bij deze kliniek meegenomen. Mevrouw Sap, u bent voorzitter van het MIT, het maatschappelijk impact team. U schreef vorig jaar ook een groot advies aan de overheid. Daarin stond ook een richtgetal van hoeveel mensen nou eigenlijk echt heel erg last hebben van long-covid. Hoeveel mensen zijn dat ook alweer in Nederland? Ja, wij schatten dat het er zo'n 90.000 zijn in Nederland. En het is gewoon eigenlijk ook heel erg, vinden wij, dat we dat inzicht in Nederland niet hebben. En dat wij daar als MIT moesten kijken naar gegevens vanuit Engeland en combineren met regionale gegevens uit Groningen om tot een schatting te komen. Dat is echt een soort statistische schatting. Nou, dat is een schatting op basis van het verloop wat je zag in Engeland en dan dat vertaald naar de beetje cijfers die we dan wel in Nederland hebben voor deze groep. En de kern is dat er eigenlijk geen registratie is van deze groep. En daarmee eigenlijk ook geen erkenning. En daarom vind ik het ook zo mooi nieuws vandaag. En ik zou ook Julian even van harte willen feliciteren. Maar dit is gewoon echt ook een groot begin met medische erkenning voor deze groep. Ja. Dat kan ook weer bijdragen aan maatschappelijke erkenning. Want stond het ook in uw advies dat zulke klinieken er moesten komen? Zeker. Wij zagen dat de zorg heel erg versnipperd was voor deze groep. Dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Mm-hmm. En dat als die zorg samenkomt, de gevallen waar dat wel was, de oude polies die er waren in Amsterdam en Nijmegen, maar ook de artsen die zich gewoon vanuit een soort persoonlijke bekommernis over deze groep gebogen hebben, dat het wel degelijk helpt als je de koppen bij elkaar steekt vanuit verschillende specialisten en mensen dan echt gaat behandelen. Dat brengt verlichting. Ja. En verlichting is echt voor deze groep zo belangrijk, want ze zitten soms al 3,5, bijna 4 jaar met hele heftige klachten. Ja, Wim Groot, u bent gezondheidseconoom. Als u met de bril van een gezondheidseconoom naar dit nieuws kijkt, bent u dan net zo enthousiast? Nou, nee. Ik denk dat hier de heer Bushoff vandaag long-covid-patiënten een dode mus hebben bezorgd. Oh. Kijk, wat er gebeurt, het geld, die 27 miljoen, is alleen beschikbaar om een bordje in het ziekenhuis op te hangen, long-covid-kliniek, en wat stoelen en tafels bij elkaar te zetten. Maar voor de behandeling van long-covid-patiënten maakt het nauwelijks wat uit. Waarom niet? Kijk, omdat er nog geen bewezen effectieve behandeling is. Als je kijkt naar de behandelrichtlijn van de medisch specialisten, daar eigenlijk staat erin, we hebben eigenlijk geen behandeling voor long-covid-patiënten. En alles wat we doen, daar is nauwelijks of geen bewijs voor dat het ook werkt. En dat met deze 27 miljoen zal dat niet veranderen. Want de behandeling van deze patiënten zal niet veranderen. Dus ik vind het een beetje mensen toch een beetje valse hoop bieden. Dat er nu wat aan hun problemen gedaan wordt. Ja. En wat we straks zullen zien is dat over een paar maanden blijkt. Het zal wel een tijdje duren voordat die klinieken er zijn. Maar als ze er eenmaal zijn, dat patiënten heel snel gedesillusioneerd raken en teleurgesteld raken. Omdat die klinieken hun problemen niet zullen gaan oplossen. Nee, meneer Bushoff, u maakt post-COVID-patiënten blij met een dode mus, zegt meneer Groot. Ja, ik verbaas me echt over deze reactie. Ik kan hem ook niet echt plaatsen als je... Nou ja, Groot geeft er argumenten voor. Hij zegt, er is gewoon geen behandeling. Ik ga er even op in. Maar ik kan hem niet echt plaatsen, omdat naast de noodzaak die de patiënten volgens mij uitspreken en honderdduizend mensen ook hebben gezegd van laat die post-covid-klinieken er komen, is ook het zorgveld zelf heel erg vocaal over dit onderwerp. En zeggen ook mensen uit, artsen zeggen het, ziekenhuizen zeggen het, laat die post-covid-klinieken er komen. Dat is een soort autoriteitsargument van andere mensen willen. Dat klopt, maar ik kom inhoudelijk erop waarom deze mensen dat zeggen. Het zijn niet mijn eigen argumenten waarom deze post-covid-klinieken er moeten komen volgens de patiënten en de artsen. Nee, zij zeggen dat dat zinvol is, omdat je wat kan doen aan de symptomen die mensen dan hebben. Je kan doen aan symptoombestrijding, het verlichten van de klachten die mensen hebben. Dat is cruciaal. Dat kan je doen met die post-covid-klinieken. En het andere waarvoor het zinvol is, zeggen ook de medici, is omdat ze dan heel veel meer van deze mensen gaan zien en daarmee meer kennis kunnen opbouwen om misschien op termijn wel tot een behandeling te komen van post-covid. Dus twee cruciale redenen waarom zowel patiënten als het zorgveld zelf zeggen, het is goed als deze post-covid-klinieken er komen. Dus ik denk dat het heel mooi is dat vandaag de Tweede Kamer zowel met hun hart als met hun hoofd voor dit voorstel hebben gestemd. Ik begrijp wel dat patiënten hun hoop hebben gevestigd op deze kliniek. En dat is zeer begrijpelijk. Maar nogmaals, patiënten kunnen nu al in het ziekenhuis terecht als dat nodig wordt geacht. Ja. Maar voor de behandeling dus van deze patiënten maakt het dus helemaal niets uit. Er is geen behandeling die bewezen effectief is en die werkt. Zou ik daar een vraag over mogen stellen? Gaat het gang. Net werd mij gevraagd om inhoudelijk in te gaan op de argumenten van de heer De Groot. En ik heb er volgens mij twee gegeven. Ja? Twee inhoudelijke argumenten. Symptoomverlichting en kennis opdoen, die ook uit het zorgveld zelf komen. En ik hoorde de heer De Groot daar helemaal niet op ingaan. Nee, maar ik ging ervan uit dat u daar nog naartoe ging met uw verhaal, meneer Groot. Nou ja, inderdaad. Kijk, want al die dingen, die behandeling, die verandert er niet door. Het enige is dat je misschien die behandeling bij elkaar kan brengen. Dat je ook een fysiotherapeut in een kliniek kan onderbrengen. Maar voor de daadwerkelijke behandeling maakt dit dus helemaal geen verschil. Ja. En dus ook niet dus voor de uitkomst van die behandeling. Dat betekent dus dat, je kan wel zeggen verlichting. Maar verlichting is ook geen genezing van de klachten die die mensen. En het andere argument van meneer Bussoff, dat hij zegt, ja, als al die COVID-patiënten bij elkaar geclusterd worden, dan wordt er ook snel meer onderzoek gedaan en dan kan dat leiden tot meer kennis over die ziekte. Ja, nou ja, er wordt onderzoek gedaan. Hè. Er is geld beschikbaar voor onderzoek. Maar dat kost tijd. En daarvoor heb je ook die grote klinieken die nu ingericht worden niet nodig. Hè. Dat zijn allemaal experimentele onderzoeken met een beperkt aantal patiënten die je nodig hebt om te kijken of het werkt. Maar om dat nu grootschalig te gaan invoeren en mensen dus de hoop te bieden dat ze daarmee geholpen zijn. Ja, ik vind dat je daarmee mensen een rat voor de ogen draait. Ja, toch even ik zou er graag even willen reageren als patiënt. Ja, dat mag zo meteen meer klappen, maar ik wil toch eerst even aan mevrouw Sap vragen. Want mevrouw Sap, u maakt zich al lange tijd zorgen over het lot van die toch hele grote groep long-covid-patiënten. Zeker. Is het een risico waar we rekening mee moeten houden? Dat er nu een hele grote groep mensen blij is met, oh, er komt wat voor ons. Maar dat ze toch over een aantal maanden teleurgesteld zijn dat hun probleem ook niet oplost. Nou, ik zou het eerder willen omkeren. Ik denk dat deze grote groep nu echt voelt dat ze erkenning krijgen. Maar gaat het om de erkenning of gaat het om een medisch nut? Het gaat om erkenning en het gaat om ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van behandeling. En samenvoegen misschien wel van bestaande. Maar ik geloof daar sterk in dat die experimenteerruimte om ook nieuwe behandelingen uit te proberen, omdat de verschillende specialisten nu kijken naar die klachten, echt kan helpen om ook sneller verlichting te bieden. Ja. En we hebben in ons advies van vorig jaar ook juist de vinger erop gelegd dat ons gezondheidszorgsysteem is weliswaar een heel goed en effectief systeem, maar als er grote groepen zijn met nieuwe klachten, dan is dat evidence-based, die eis die de heer De Groot net ook dat noemde. Dat er al bewijs moet zijn voor een behandeling. Dat houdt juist tegen dat we snel aan de slag gaan met experimentele behandelingen waar groepen baat bij kunnen hebben. Ja. Als je kijkt naar andere landen, Duitsland heeft ook al langer wel dit soort polies, daar voelen mensen zich ook echt geholpen en dat blijkt in wisselende mate ook echt verlichting te bieden. Je doet kennis op. Dus ik vind zeker geen dode mus. Nee. Ik denk juist als je het niet doet en mensen maar laat wachten op langjarige onderzoeken en tussendoor helemaal geen perspectief biedt, ja, dan schrijf je mensen echt voortijdig af. En dit zijn grote groepen. Helder. Meneer Klappen, ik kom zo bij u, maar dat punt van evidence-based werken wil ik toch nog even voorleggen aan meneer Groot. Want meneer Groot, mevrouw Sap, die zegt, ja, soms moet je gewoon een experimentje doen. Laten we daar maar wat geld voor uittrekken. Dat is beter dan niks. Hoe luistert u daarnaar? Nou ja, die experimenten die vinden plaats. Er vindt onderzoek plaats. Maar hier wordt de suggestie gewekt dat hier reguliere zorg plaatsvindt. Ook de heer Bussoff heeft in zijn amendement aangegeven dat het betaald moet worden vanuit de zorgverzekering. Nou, de zorgverzekeringswet zegt dat alleen die verrichtingen en behandelingen worden vergoed waarvan op basis van de stand van de wetenschap en de praktijk is bewezen dat ze werken. Nou, die bewezen effectieve en werkzame behandeling, die is er niet. Wow. Dus dat betekent ook dus dat er helemaal geen andere behandeling vergoed gaat worden. Dus dat betekent dat die bordjes er wel hangen en dat dan de zorgverzekeraar de rekening niet gaat betalen? Nee, inderdaad, want de zorgverzekeringswet mag alleen dus zorg vergoeden waarvan bewezen is of in de praktijk vaststaat dat het werkt. En mevrouw Sap kan wel zeggen van dat er geëxperimenteerd moet worden, maar er kan niet geëxperimenteerd worden met zorg in de zorgverzekeringswet. Daarvoor zijn aparte subsidieregelingen voor onderzoek en experiment. Dus het is een beetje, ja, nogmaals, ook hier wordt long-covid patiënten weer een illusie voorgehouden waarvan we straks zullen constateren dat mensen enorm teleurgesteld is omdat het niet gerealiseerd wordt. Ja. Ziet u het risico ook, meneer Bussoff, dat die bordjes er wel hangen, maar dat de zorgverzekering straks die vergoeding helemaal niet mag betalen? Nou ja, ik vraag me een beetje af of de heer De Groot zich ook baseert op bijvoorbeeld andere experts dan zichzelf. Bijvoorbeeld het hele expertise-netwerk dat door het ministerie zelf in het leven is geroepen om bijvoorbeeld allerlei onderzoeken naar corona bij elkaar te brengen, zeggen ook, het is een goed idee als we deze post-covid-kliniek in het leven roepen. Nee, dat is een ander argument dan dat verzekeringsargument. Dat je de bordjes wel op kunt hangen, maar dat het vervolgens niet betaald gaat worden door zorgverzekeraars. Ja, maar goed, in het amendement staat daarom ook dat we nu 27 miljoen euro zelf uittrekken als overheid, als ministerie van VWS, om dus die post-covid-klinieken voor te financieren. Dus ook dit probleem van de heer De Groot dat hij nu schetst, zie ik op deze wijze niet. Volgens mij voorzien wij juist nu kort bij in een heel goed... Dat is voor 2 jaar. Dat is voor 2 jaar. En daarna zou het dus reguliere zorg moeten zijn. Nou, en nogmaals, dan moet je voldoen aan de criteria van de zorgverzekeringswet. En daar voldoet het niet aan. En daar wil ik wel op reageren. Want als dat, tot slot, dan ga ik naar meneer Klappen. Nou, tot slot, volgens mij wordt er nog niet ingegaan op zowel die verlichting van de symptomen door de heer De Groot, als ook het punt dat je dus kennis kan opdoen en daarmee misschien kan komen tot een behandeling die inderdaad voldoet aan de wetenschappelijke norm, zodat die vergoed kan worden. Nou, Mocht het nog zo zijn dat over 2 jaar blijkt dat er nog meer financiering nodig is van VWS om deze post-covid-klinieken en deze post-covid-zorg in het leven te houden, dan denk ik dat het een goed idee is dat we daar als politiek toe beslissen. Ja, en maar dat ligt dan eerst blij in zijn de toekomst. Met deze post-covid-klinieken die er gaan komen en die volgens mij zowel voor patiënten als artsen een belangrijke stap in de goede richting zijn. Meneer Groot, heeft u daar nog een korte reactie op? Nou ja, meneer Bussoff herhaalt steeds maar dat over het verlichting van symptomen. Verlichten van symptomen is geen genezing. En daar zijn dus patiënten maar heel matig mee geholpen. En dus zegt u, dit heeft op dit moment geen zin. Ik wil het toch aan meneer Klappen voorleggen. Want is het een risico waar u rekening mee houdt, meneer Klappen, dat u dan nu toch blij bent met die klinieken, maar dat het uiteindelijk toch een dode mus blijkt te zijn? Nou, ik denk eerst als we over dode mussen praten, er liggen heel veel patiënten als een dode mus op bed. Mm-hmm. En die zijn niet geholpen bij de oude ideeën over de huidige systemen zoals ze nu werken. Ik wil de heer De Groot heel graag uitnodigen voor een gesprek met patiëntenorganisaties om hem bij te praten over, om hem inhoudelijk bij te praten over wat wel mogelijk is. We kunnen gaan kijken naar wat allemaal niet mogelijk is en alle risico's, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Mm. Er zijn artsen in Nederland die al medicatie voorschrijven, die zien dat het patiënten helpt. En we worden er niet beter van. Dat heeft niemand gezegd. Dat is ook in het abonnement niet gezegd. Maar op het moment dat jij een medicatie hebt waardoor je in plaats niet meer je huisarts kunt, maar wel een keer naar huisarts kunt, of je kunt van bed af en je kunt een aantal dingen doen, je kunt je kinderen zien, daar zijn patiënten al bij geholpen. En de patiënten die nu in een uitzichtloze situatie zitten, die komen terecht in de situatie dat ze naar euthanasie gaan vragen gaan. Dat gebeurt al. Ja. Dus waar hebben we het dan over? Over een dode mus? Nee, we moeten patiënten uitzicht bieden. Inhoudelijk, over evidence en practice-based, als we dit gedaan hadden in de acute fase, hoeveel mensen waren dan nog extra dood gegaan? Wat is gebeurd in de acute fase? Er is van alles geprobeerd om mensen zo snel mogelijk te helpen. Want we zagen dat mensen doodgaan. Hoe erg is het als mensen op bed liggen en je gaat dan niks doen? Is dat ethisch verantwoord? Mag dat? Ik denk het toch niet. Dus het is geen dode mus. Mensen hebben er echt wat aan. Mensen hebben echt wat aan die medicatie om weer een stukje meer te kunnen. En dan ondertussen moeten die onderzoeken plaatsvinden om te gaan naar mogelijkheden om echt weer beter te worden. En u hoopt dat dat ook nu gaat gebeuren dus in zo'n poli. Is het, mevrouw Sap, ook iets is beter dan niets? Nou ja, wat ik eigenlijk vind is dat we moeten doorbreken, dat we eigenlijk primair kijken naar hoe werken onze systemen. Nou, en als mensen daar met hun klachten niet in passen, hebben ze pech en dan moeten ze maar wachten. En dat vind ik een diep cynische dat zei u net ook, dat u dan dus dat hebben we in ons advies ook bestreden. En eigenlijk hoor ik de heer Groot hier hetzelfde zeggen. Het past niet in de manier waarop we de zorg nu georganiseerd hebben, dus het gaat waarschijnlijk niet werken. Ik zou het willen omdraaien. Mensen hebben hier grote klachten, nieuwe klachten, een hele grote groep, 90.000 mensen. De manier waarop de zorg nu georganiseerd is, laat hen in de kou staan. Dus we moeten dit gaan doorbreken. Ik zie het amendement wat de Kamer vandaag heeft aangenomen als een eerste stap hier naartoe. Omdat dit echt de ruimte geeft om een pilot te maken en te experimenteren en mensen echt een concrete verlichting in het vooruitzicht te stellen. Dat moet je dus gewoon proberen. We moeten zorgen dat de systemen weer gaan werken voor mensen in plaats van dat ze tot slot die het nodig heeft in de kou laten staan. Dit subonderwerp, ik ga eerst naar meneer Groot. Ja. Of eigenlijk ook tot slot van dit subonderwerp, zoals gezegd. Meneer Groot, zou het kunnen dat er inderdaad de manier waarop we nu ons zorgsysteem hebben ingericht voor deze groep patiënten gewoon eigenlijk helemaal niet werkt en dat we dus wat anders moeten proberen? Nou, ik denk dat het goed is dat het systeem werkt zoals het werkt. Hè? Want er zijn natuurlijk een heleboel onbewezen behandelingen. Het is natuurlijk ondoenlijk om al die behandelingen waar mensen denken dat ze baat bij hebben ook te gaan vergoeden. Onbetaalbaar. En anderzijds is het ook goed om mensen niet de illusie te geven dat ze geholpen worden. Dat heeft u gezegd, inderdaad. Dat argument is helder. Dat geeft ons dan de gelegenheid om even te gaan kijken in de Kuip. Want er is om 6:15 even ook afgetrapt. Bij een belangrijke wedstrijd in de Europa League, Ronald van Dam, Feyenoord ontvangt AS Roma. Een wedstrijd die we al heel vaak hebben gezien en gehoord de afgelopen jaren. Zit de Kuip vol? De Kuip zit zoals altijd weer helemaal vol. Bijna 50.000 toeschouwers willen kijken hoe Feyenoord het gaat doen tegen Roma. Inderdaad, voor de derde keer op rij in 3 jaar tijd. We hadden natuurlijk in 2022 die verloren finale met 1-0 tegen Roma. Doelpunt van Zaniola. Vorig jaar in de kwartfinale van de Europa League. Een tweeluik dat Feyenoord ook niet won. Maar één ding is anders. De chosen one, José Mourinho, zit niet meer op de bok bij Roma. Dat is nu clubicoon Daniele De Rossi. Ja, en Roma gaat nog niet zo lekker in de eigen competitie. Staat slechts zesde en verloren afgelopen zondag met 4-2 van Inter, de koploper in Italië. En Feyenoord, ja, is toch de trotse nummer 2 achter het ongenaakbare PSV. Maar heeft wel te maken met de waslijst aan blessures. Geen Bijlo, geen Geertruida, die is ziek. Geen Timber, die heeft last van zijn hersenschudding. Ook geen Jahan Baks op het laatste moment weggevallen. En ook geen Giménez, de topscorer tenminste. Dat was hij natuurlijk nog steeds. En hij scoorde aan de lopende band, maar die is het een beetje kwijt. Maar die kan misschien nog 20 minuten meedoen in deze wedstrijd. En nou ja, en bij Roma is het interessant dat Rick Karsdorp, ex-Feyenoord, in de basis staat. Dien Huizen, die jongeling niet, want die is niet ingeschreven voor dit toernooi. Inmiddels rolt de bal al kleine 5 minuten in de Kuip. Is het een beetje aftasten wat er gaat gebeuren. Ja, een nieuwe voorhoede voor Feyenoord met Ueda, Paschao en Minte. Eens kijken of zij die invallend doelman Svilar van de Roma kunnen verontrusten. Voorlopig na 5 minuten spelen in de Kuip. Nog steeds altijd leuk om die even uit te mogen spreken. Maar ik hoop niet dat het zo lang blijft. 0-0. Dankjewel. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Ronald van Dam, onze verslaggever daar in de Kuip. Ik praat ondertussen met Julian Bussoff, Tweede Kamerlid. Jolande Sap, voorzitter van het MIT. Gezondheidseconoom Wim Groot en long-covid-patiënt Joost Klappen. Over het aangenomen voorstel in de Tweede Kamer om speciale klinieken voor long-covid op te zetten. Meneer Klappen, u vertelde het al. U heeft long-covid al bijna 4 jaar ook. Hoe is het nu met u eigenlijk? Bent u er nog, meneer Klappen? Ja, ik hoor u geloof ik wel, meneer Klap. Ik word een beetje triest van... Ik ben er nog. Ja? Ja. Gaat u gang? Ik ben er nog, ja. Ik denk dat we dusdanig veel vertraging hebben dat we even opnieuw de lijn gaan leggen. Dat betekent wel dat wij de kans hebben, mevrouw Sap, om te gaan kijken naar het perspectief dat die patiënten nog hebben. Want er is nu geld voor beschikbaar op de begroting. Wanneer zou zo'n kliniek er kunnen zijn? Nou, de klinieken die zijn er geweest in een aantal ziekenhuizen. Mm-hmm. En die zijn vorig jaar volgens mij gesloten. Maar er ligt dus nog heel veel ervaring van artsen die er toen aan meegewerkt hebben. Ja. Er zijn ook een aantal artsen die dit zo schrijnend vonden, die eigen initiatieven zijn begonnen. Wat moet er dan nu gebeuren? Dus ik denk als je aansluit bij de lopende initiatieven, dat dit gewoon snel geregeld moet kunnen worden. En mijn advies zou zijn dat het ministerie daar toch ook enige regie inneemt en ook gewoon laat zien dat ze voor deze groep die nu al zo lang moet wachten op echte goede erkenning en hulp, gewoon snel aan de slag gaan. Ja, u bent er weer, meneer Klappen. Wat hoopt u dat die kliniek als eerste bij u kan doen? Nou, ik denk dat eerder andere patiënten die veel ernstiger aan toe zijn dan dat ik ben, eerder geholpen zijn. Maar wat nu als eerste kan gebeuren is dat de patiënten die nu al medicatie krijgen, bijvoorbeeld voor POTS, voor MCAS, voor orthostatische intolerantie, voor hartproblemen. Dat is een medicatie die al bewezen is, die al ingezet wordt bij zulke klachten. Dat is allemaal niks nieuws aan. Die kun je zo gaan gebruiken voor de patiënten die daar het meest ernstig getroffen zijn. Voor long-covid-patiënten, maar ook voor Q-COS-patiënten, ook voor Lyme-patiënten of MECFS-patiënten. Dus daar ben ik het helemaal eens met mevrouw Sap van dat moet zo snel mogelijk. En er zijn artsen die dit al willen, maar nu de mogelijkheid niet krijgen, omdat de tijd er niet is en dat geld er niet is. Want welke klachten heeft u waarvan u denkt van nou dat zou wel echt, daarvan hoop ik dat ik wat verlichting kan krijgen? Ja, voor mijzelf persoonlijk, ik heb last van MCAS, dus ik krijg allerlei fysieke reacties op voedsel, op eten. Dat is bij mij histamine. En dan krijg ik MCAS-reacties, dat is op stress, op emotie. Dus ook als ik heel blij word met dit wat vandaag gebeurd is. Bedankt nog Julian, heel erg dank. Dat gaat mij heel erg helpen. En dit is medicatie die bijvoorbeeld al in Duitsland standaard toegepast wordt, maar in Nederland nog niet overal. Ja. Dus er zijn heel veel dingen die heel snel al kunnen gebeuren. Ja. Meneer Bussoff, het is toch nu een soort. Het ligt bij het ministerie. Die hebben nu het geld, maar moeten het gaan oprichten. Hoe hoopt u dat dit in de praktijk uitgewerkt wordt, deze polyklinieken? Ik wil nog één kleine opmerking vooraf maken. En dan ga ik hier antwoord op geven. En dat is dat ik de heer De Groot die... Meneer Groot, die kritische kanttekeningen bij het voorstel plaatst, ook wel wil meegeven dat het inderdaad goed is om te benadrukken dat hiermee niet alle problemen van mensen met post-COVID zijn opgelost. Dat pretendeer ik ook niet. En iedereen die zegt hiermee hebben we nog een hele lange weg te gaan voor post-COVID-patiënten heeft daar volkomen gelijk in. Dus daarin vind ik de heer De Groot wel. Maar dan ingaan op uw vraag over wat moet er nu op korte termijn gebeuren of wat gaat er nu op korte termijn gebeuren. De Kamer heeft vandaag dus geld beschikbaar gesteld voor deze post-COVID-klinieken. Mm-hmm. En de komende weken heb ik begrepen dat het ministerie van VWS met onder andere patiëntenorganisaties en het zorgveld zelf om tafel gaat om te kijken hoe ze invulling gaan geven aan deze post-COVID-kliniek. En het mooie is dat ik... Nee, daar is voor ons als adviesorgaan geen rol bij. Maar waar wij op zullen blijven benadrukken is dat we nu ook maatschappelijk moeten doorpakken. Want waar deze groep ook tegenaan loopt is dat ze vaak geen toegang hebben tot thuiszorg, geen toegang hebben tot onderwijs, kinderen. Ja, precies. Of geen slechte toegang tot uitkeringen. Ja. Dus dat is de volgende stap die dan als de medische erkenning iets meer rond is ook genomen daar kan worden. Daar houdt u op. Die groep komt dan bij elkaar, meneer Bussoff, en dan? Nou, en ik heb ook al begrepen van bijvoorbeeld het ziekenhuis in Maastricht, maar ook van artsen in Rotterdam, dat zij heel graag deze polies willen opzetten. En dat zij heel blij zijn met het aannemen van dergelijke amendementen, van dit amendement, zodat zij aan de slag kunnen. Dus ik heb er vertrouwen in met de grote wil die er zit bij het zorgveld zelf om dit van de grond te krijgen. En de eerste reactie ook van de minister op het aannemen van dit voorstel, dat ze op korte termijn van de grond gaan komen, deze polyklinieken. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek. Julian Bussoff, Tweede Kamerlid van GroenLinks Partij van de Arbeid. Jolande Sap is voorzitter van het maatschappelijk impactteam. U hoorde ook gezondheidseconoom Wim Groot. En Joost Klappen is long-covid-patiënt en ook medeoprichter van de patiëntengroep Long-Covid Nederland. En mocht u meer willen weten over long-covid, dan kunt u terecht bij onze podcastserie Long-covid, de schaduwpandemie en long-covid en de kwakzalverindustrie. En die vindt u in de app van NPO Radio 1, NPO Luister en in alle grote podcast-apps. Gaan wij naar Doha voor het WK zwemmen, gevolgd door Krijn Schuitenmaker. Want Krijn, er wordt gezwommen, de estafette 4x200 meter bij de vrouwen. En de Nederlanders, die doen ook mee, hè? Ja, het Nederlands team als achtste geplaatst voor deze finale. En ze liggen op een zevende plaats. Een achterstand die eigenlijk begin van de race al werd opgelopen, werd enigszins goed gemaakt door Marit Steenberg. China ligt aan de leiding. We zitten in de laatste 50 meter. En een enorme voorsprong voor China met Peking Yang. China is de ploeg die op de Olympische Spelen van Tokio goud won. En die Chinese vrouwen, ja, die hebben een prachtig slot met de laatste twee zwemsters die het fantastisch deden. Dan is het Groot-Brittannië dat eindigt op een tweede plaats. Australië, titelverdediger dit WK, wordt derde. Ja, en Nederland met Imari de Jong, Silke Holkenborg, Marit Steenbergen en Janna van Kooten, de slotzwemster voor Nederland. Zij tikken nu aan. En uiteindelijk wordt dat een zevende plaats voor Nederland. Geen medaille dus. Het goud is voor China, net als op de Olympische Spelen van Tokio. Groot-Brittannië wordt tweede. Australië valt een beetje tegen. De titelverdediger wordt derde uiteindelijk. Maar dus geen medaille voor Nederland. Een zevende plaats op de 4x200 meter vrije slagestafette bij de vrouwen. Nou, toch wel mooi succes vandaag voor Marit Steenbergen, die een prachtige race zwom in de halve finale. En uiteindelijk dus een nieuw Nederlands record wist neer te zetten. En een mooi succes voor Tess Schouten op de 200 meter rugslag. Ze was de allersnelste, maar dus geen medaille voor Nederland op de 4x200 meter vrije slag. Het goud gaat naar China en Nederland moet genoegen nemen met een zevende plaats. Oké, dankjewel Krijn. Gaan we ook nog even kijken in de Kuip. Feyenoord, AS Roma, Ronald van Dam. Ja, de eerste grote kans was voor Roma. Helder optreden van doelman Bellenreuter, de vervanger van Bijlo, die eerst de Pellegrini neutraliseerde en daarna hulp kreeg van Hanchko. Die kopte de inzet van Dybala over de lat. Daar had het dus al 0-1 kunnen staan. En nu krijgt Feyenoord, as we speak, een corner. Stenks draait die bal in. Maar daar hoog torent de doelman Svilar van Roma boven alles en iedereen uit. En zo blijft het dus na 12,5 minuten spelen. 0-0. Ja, Feyenoord probeert het wel, maar heeft het moeilijk tegen een goed geprobeerd Roma. Ja, en Ronald, Roma heeft net een nieuwe coach, toch? Jazeker, Daniele De Rossi, die heeft het overgenomen, hè, van José Mourinho. Ja, De Rossi is echt een clubicoon. En aan alles komt een einde, dus ook aan de houdbaarheid van de chosen one van Mourinho bij Roma. Ja, en zie je dat ook in de speelstijl? Is die anders dan in de jaren hiervoor? Zeker aanvallende, absoluut. Natuurlijk zijn het dezelfde spelers, maar het lijkt wel of ze een beetje van dat juk van Mourinho verlost zijn. En dat heeft ook al vertaald in de 3 overwinningen. Al verloren ze dan afgelopen zondag wel, maar onder die nieuwe coach Daniele De Rossi hebben ze van de laatste 4-3 gewonnen in de Serie A. Ja, en de Kuip is dus vol. Merk je nog een klein beetje vrees bij Feyenoord? Omdat ze toch ook 2 jaar op rij hebben verloren van Roma. Ja, dit is wel een tegenstander waar ze heel graag van zouden willen winnen. Maar goed, de sfeer is wel op het best en vol zelfvertrouwen. Zoals de Feyenoord-fans de laatste jaar natuurlijk sowieso wel zijn. En nu krijgt Feyenoord een vrije trap tegen op een ongelukkige plek. En de eerste gele kaart is ook een feit. Die gaat naar een speler van Feyenoord. En volgens mij is dat Hansko die hem krijgt. Dus zometeen nog een vrije trap. Maar het eerste kwartier zijn ze doorgekomen. Ja, wat dat betreft gaat uiteindelijk beide teams eigenlijk wel een beetje in speelstijl op dit moment gelijk op. Oké, nou zometeen dan horen we het vervolg in Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij interviewt ondertussen ook concertpianist Christiaan Kuijenhoven. En straks het slot in Langs de Lijn en Omstreken. Dan beginnen we natuurlijk om 8:30. Graag tot dan, voor nu een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.